เอียดบ้างแต่มันละเอียดถึงขนาดว่าบาปเห็นบาปบุญก็เห็นเป็นบุญก็เหมือนกับน้ำที่มันขุ่นอยู่แล้วน้ำที่มันขุ่นอยู่แล้วเอาสีแดงไปหยอดใส่เอาสีดำไปหยอดใส่มันก็ขุ่นเนื้อมันไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นสีอย่างมันเอเร่หมดหรอทีนี้มีน้ำชนิดนี้เอาอะไรหยอดใส่สักหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นทันทีเอาน้ำแดงมาใส่มันก็แดงเพราะมันใสจิตใจที่เริ่มใสสะอาดมันละเอียดนะเพราะนั้นก่อนที่มันจะละเอียดได้แล้วก็มันซักมันฟอกอย่างเรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แหละเกิดอะไรขึ้นเกิดขี้เกียจขึ้นก็เห็นแต่ก่อนไม่เห็นแต่ก่อนอยู่ที่บ้านไม่เคยรู้สึกว่าตนเองคิดมากแต่พอมานั่งสมาธิแอ๊ะทำไมมันคิดมากเหลือเกินไปคิดมันไม่สงบโมโหจากตัวตะกี้บ่ได้เบิ่งมันจะเขื่อเอาแต่มันสิคิดมาในมัดจอบมันกันแก้กันกันบาดมันต้องโอ้มันละเอียดลงมันยิ่งเห็นถ้าเรารู้แล้วเราก็ปล่อยไว้มันคิดอีกรู้แล้วก็ปล่อยนานๆเข้ามันทันกันมันจะเห็นความคิดที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยจนเราเป็นนายเหนือความคิดจนไม่ให้มันคิดเลยมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้สนใจที่นี่มันสงบพอมันสงบลึกลงไปในสงบนั้นยังมีอีกที่มันละเอียดยิ่งกว่าละเอียดเลยพอมันสงบบางทีมันวิ่งลงไปลึกๆตรงนี้เรายังไม่เคยพบสภาพนั้นตื่นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิชฌาตกใจบางทีมันจะเข้าไปสู่ที่มันสงบลึกๆที่มันละเอียดมันวิ่งลงไปคือตกต้นไม้พองๆตกใจออกมาเองนี่คือเราไม่เคยพบสภาพนั้นซึ่งจิตมันจะลงไปสู่สภาพอันนั้นมันละเอียดกว่าที่เคยเห็นมันก็เลยเกิดอภิชฌปาภาษาพระพุทธเจ้าว่าอภิชฌปาแปลว่าตื่นเต้นไม่เคยพบตกใจจิตนี่ก็ถอนขึ้นมาอยู่สภาพเดิมทีถ้ามันเป็นบ่อยๆก็พอมันวิ่งลงไปเนี่ยมันตกใจว่าเหมือนล็อกเราดูอะไรอยู่ถ้าเราดูลมหายใจดูลมหายใจกำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกในช่วงนี้พอมันวูบวาบลงไปเนี่ยมันจะตกใจเราล็อกกึ๊บหยุดทันทีเลยทั้งลมหายใจหยุดมันจะอยู่นิ่งปล่อยอีกทีนี้มันวิ่งไม่ต้องให้มันเข้าไม่ต้องให้มันออกล็อกจึ๊กเอาไว้ทีนี้จะเข้าจะออกนะเพ่งดูเฉยๆในตัวเฉยๆปล่อยไม่ต้องเข้าต้องออกปล่อยอาการเพ่งมันจะวิ่งลงมาปึ๊บมันก็ดับลงไปคำว่าดับลงไปก็หมายความว่าเหมือนมันจมลงไปเนี่ยเหมือนโยนก้อนหินลงไปเนี่ยต้องไปถึงนั้นมันจะเกิดอะไรเนี่ยมันก็เห็นสิ่งที่มันละเอียดมากที่ไม่เคยพบเคยเห็นที่คิดเอาไม่ได้เลยจึงเรียกว่าอจินไตยอจินไตยคิดหาบ่เห็นที่มันประสบพบผ่านประจักษ์เองอย่างนี้จึงรู้ว่าโอ้อันนี้ไม่เคยเห็นแล้วมันจะมีคุณภาพที่มันดื่มด่ำล้ำลึกมีความสุขความสงบความเย็นอย่างไรเราก็จะรู้เองทีนี้ที่ละเอียดกว่านั้นอีกก็ยากอีกทีนี้มันก็มีตัวที่เข้ามาขวางก็ต้องถอนทีละอันละอันละอันมันจึงเป็นลำดับปฐมฌานทุติยฌานเพราะนั้นจิตนี่ตั้งแต่หยาบหยาบแล้วพัฒนาลงมาจนมาถึงละเอียดละเอียดลงไปเหมือนพื้นที่เรานั่งเราก็บอกว่ามันสะอาดแต่พื้นตรงนู้นที่เดินอยู่ตรงนั้นสะอาดกว่าขี้ตมสะอาดกว่าในถนนแต่ในถนนนั้นก็สะอาดกว่าที่มันสกปรกกว่านั้นอีกมันสะอาดเป็นลำดับลำดับมาถึงตรงนี้เราก็ว่าสะอาดแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยพอจะนั่งจะอะไรได้แต่ถ้าเสื้อผ้าดีๆไม่การนั่งใช่อย่างนี้พอจะนั่งได้แต่ก็รู้สึกว่ายังสกปรกจบทีนี้จะละเอียดขึ้นมาถึงขั้นแว่นตาเนี่ยจิตมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เห็นอะไรละเอียดละเอียดละเอียดเมื่อถึงความละเอียดระดับหนึ่งก็จะเห็นบาประดับหนึ่งเห็นบุญระดับในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งทำความเพียรเหมือนพวกเราเนี่ยทำในป่าเนี่ยเขาท่านลงไปในหนองน้ำไปอาบน้ำพอดีดอกบัวมันบานท่านก็เลยจับจ จับเอาดอกบัวเนี่ยไม่ได้เด็ดก้านนะดมดมเฉยๆเนี่ยดมดอกบัวดมนั่นแน่ขโมยมีเสียงร้องทักขึ้นมาว่าขโมยท่านก็ตกใจว่าเอ๊ะมองหาขโมยอะไรอาตมาไม่ได้ขโมยขโมยกินขโมยกินกินดอกบัวเทวดาบอกว่าท่านขโมยแล้วท่านขโมยกินแล้วเทวดานั้นไม่ใช่ธรรมดาระดับอนาคามีมันละเอียดจิตมันละเอียดมากทีนี้ท่านก็เป็นพระเสขะบุคคลที่ทำความเพียรจนนึกว่าดีที่สุดแล้วนะแต่จิตมันยังไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นทางโน้นบอกว่าท่านขโมยกินผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพึงเห็นความผิดอกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยเท่าเมล็ดงาเหมือนมหาเมฆพวกเราเองนี่ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดละเอียดหน่อยจะเห็นความผิดของตนเองความคิดผิดการกระทำที่ผิดแล้วก็เสียใจบางทีมันละเอียดว่าไปขุดดินไปถูกไส้เดือนไส้เดือนนี่ตายไปตัวหนึ่งโอ้ตายตายกูบาปบาปกันแก่กันกันเลยแต่ก่อนไปหาขุดใส่เบ็ดทำไปใส่กระบังเมื่อนี่ขุดยังไปกันระวังโอ้ยถือมดถือปวกบาปตายซะน้อบาปเนี่ยจิตมันละเอียดนะจิตมันละเอียดยิ่งกว่าละเอียดนั้นลงไปอีกถ้ามันละเอียดเพียงแค่ว่าบาปตายซะน้อบาปเนี่ยไม่ได้ขี้ไปเดือนมือนี่มันนั่งปวดหัวในบาปคือความเข้าไปยึดนั่นละเอียดขึ้นไปอีกเพราะนั้นในสมัยก่อนที่ว่ามีพญานาคชื่อเอรปัฏฐะมาขดจำศีลแล้วแรกก็เป็นคนเขาจับได้ต่อมาก็ให้เขาเห็นว่าเป็นนาคท่านก็ถามว่าทำไมต้องมาขดอยู่ข้างบนเนี่ยบอกมาจำศีลอยู่เมืองนาคทำไมไม่จำมันไม่เหมือนเมืองมนุษย์ไม่มีที่ใดนายตระมนุสโลกเกไม่มีที่ใดนอกจากมนุสโลกที่จะเป็นสถานที่บำเพ็ญจริยสมณธรรมหรือบำเพ็ญพรหมจรรย์ให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวโลกพรหมโลกในบาดาลไหนๆก็ตามนอกจากมนุสโลกแล้วไม่มีที่ไหนประเสริฐถ้าจะพูดถึงเรื่องพรหมจรรย์เอาในเมื่อท่านเป็นนาคอยู่ถึงขนาดนี้ทำไมท่านจึงสนใจอยากประพฤติพรหมจรรย์มีเชื้อแต่ก่อนเคยบวชเป็นพระที่เคร่งศีลเอามังมากกันแหละเวลาตนเองจะตายเรือมันล่มพายเรือก็มือคว้าหญ้ามันขาดลงไปตนเองก่อนจะตายก็มาคิดถึงว่าเราต้องอบัติปาจิตตีแล้วโว้ยพาของเคี้ยวออกจากที่ปาจิตตีแง่ๆแล้วก็ตายไม่ได้ปรงอบัติคักกูบัติเนี่ยมันก็เลยติดพันมาจิตที่มันผูกพันอยู่กับความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่ฉลาดพอเพราะความยึดมั่นเหล่านั้นมันละเอียดและในทางสติสัมปชัญญะที่จะเจาะชำแรกอันนี้มันไม่มีเพราะนั้นที่เราอยู่ทุกวันนี้มันจำเป็นจะต้องเลือกนะอันนี้ก็มีคุณอันนี้ก็มีคุณอันนี้ก็มีโทษอันนี้ก็มีโทษอันไหนมีคุณมากอันไหนมีโทษน้อยอันไหนมีโทษมากอันไหนมีคนมากคนน้อยเราจะจำเป็นจะต้องออกและจำเป็นจะต้องเสียเราจะเลือกส่วนที่มันเสียน้อยที่สุดและก็ได้มากที่สุดแต่คุณทำได้กุศลทำได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยจำเป็นต้องเลือกคือไม่เลือกไม่ได้จำเป็นจะต้องเสียจำเป็นจะต้องได้อย่างเนี้ยเพราะนั้นเอาความผิดทั้งหลายนะมาเป็นครูบาอาจารย์อย่าสมมติว่าวันนี้เราทำอะไรผิดไปเราทำผิดมาปองอบัตินี่มันยังไม่จบนะปองอบัติเป็นการแสดงเพียงภายนอกหอดบูหูจักสัปตาปฏิโยโรเจมิสัปตาปฏิโยโรเจมิจักเป็นเจ้าของงองยังสับดอกทองก็เกือบตายอยู่ในหนังสือจักมันแปลว่าจังได้ความมันสิเหลวครับลึกลงไปกันนั้นมันยังเกาะอยู่ในใจปองอบัติทางนอกยังไม่พอต้องมาปองทางในเรียกว่าปองอบัติทางธรรม สำนึกสังวรระวังว่าเอ๊วันนี้เราผิดพังพลาดเพราะมัวประมาทตั้งใจจะทำดีแต่ว่ามันผิดไปเพราะประมาทพลาดพังเอาเถอะเราจะระวังที่สุดจุดนี้วันหน้าเราจะไม่ให้มันเป็นอีกอันนี้มันดีวันสัปดาห์ปฏิโยเข้าไปอีกเลยอโรเจนิเอาความผิดพลาดมาเป็นพื้นฐานเป็นพลังที่จะทำให้มันดียิ่งไปกว่าเก่าไหนๆเราก็เกิดมาเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนต้องมีโอกาสผิดพลาดพังเผลอไม่ได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้ามาตั้งแต่ในท้องแล้วจะเอาความชั่วเหล่านั้นความผิดเหล่านั้นมาแผดเผาตนเองให้เศร้าหมองเร่าร้อนไปทำไมยิ่งเผาเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มจึงเรียกว่าสะสมก็ยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นจึงมีคำหนึ่งในภาษาพระพุทธเจ้าในภาษาชั้นอภิธรรมพวกเราส่วนมากในอภิธรรมมันละเอียดไม่มีใครอยากจะเรียนหรอกมันละเอียดไอ้ที่ส่วนย่อนมุกเรียกว่าปัจจยวิพังปุริมาปุริมาอากุศลาธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังอภยากตานังธรรมานังอนันตลาปัจจเยนะปัจจโยปุริมาปุริมาอภยากตาธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุศลาธรรมานังอนันตลาปัจจเยนะปัจจโยปุริมาแปลว่าเบื้องต้นกุศลานังเป็นความดีปัจฉิมาบั้นปลายอกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจเจเจแต่ความดีเบื้องต้นเป็นปัจจัยให้หลงละเลงแล้วก็เกิดความชั่วขึ้นมาได้ปุริมาเบื้องต้นอกุศลานังครั้งแรกเธอผิดเป็นความชั่วเป็นอกุศลที่ผิดพลาดมากแต่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลบั้นปลายอย่างดีก็ได้หมายความว่าเอาความชั่วความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นพลังที่จะทำให้มันดียิ่งกว่าเก่ามันก็เลยปรับกันได้ทีนี้บางคนเอาความดีมาเป็นพลังให้เกิดความชั่วไปเหตุอย่างแน่ดีๆแล้วมาหลงเจ้าของอย่างกรณีครูบาอาจารย์ที่เด่นๆดังๆที่เราได้ยินเบื้องต้นดีมากก้องกึกก้องไปทั้งโลกกูโคตรไปเลยปุริมาเบื้องต้นปัจฉิมานังทีนี้มีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามเขาไล่เพียไล่บีออกมาเมื่อพระเจ้าอโศกนะพระเจ้าอโศกในนี้พวกฝรั่งนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดียกจ้องอย่างเฮสซีเวลอย่างนี้นักประวัติศาสตร์โลกนักโบราณคดีที่จัดลำดับมหาบุรุษโลก The Six Greatest of the World มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง6คนของโลกเขายกอโศกขึ้นมาก่อนเลยพวกฝรั่งยกอโศกขึ้นมาก่อนเลยพระพุทธเจ้าแล้วก็อโศกเขาถือว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในโลกต่อมาก็มาลงท้ายด้วยเอบราฮัมลินคอล์นอโศกนี่โมเมนต์คนดีสัวบักเก๊กเหมือนกันเกิดมาบ่มีผู้ใดไปสัวปานพระเจ้าอโศกแต่ว่าพลังแห่งความชั่วเนี่ยอโศกเอาพลังความชั่วนี่มาพลิกเอามาสร้างความดีชั่วขนาดได้อโศกพี่น้องตนเองนะเพราะว่าสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินนี่จะต้องมีเมียมากได้ลูกเยอะพ่อของพระเจ้าอโศกเนี่ยมีเมียเยอะได้ลูกร่วมบิดากันเนี่ยแต่คนละแม่เนี่ย111คนในจำนวน111คนเนี่ยมีคนหนึ่งร่วมแม่เดียวกันกับพระเจ้าอโศกนอกนั้นคนละแม่หมดเลยคนละแม่หมดเลย109คน110กับน้องชาย111อโศกจับมาฆ่าทิมบัดฆ ขาพี่น้องเจ้าของ109คนเลยจะได้ก่อหม้อกระทะใหญ่ดังไฟต้มเอิ้นวันนรกาลัยนรกพี่น้องมัดขามัดแขนคดกระซ่งทิ่มลงน้ำดิบๆเดือดๆนรกบนดินไอ้จะไปสัวปานพระเจ้าอโศกหลังจากนั้นก็กรีธาทัพรบที่ชั่วนี่ก็ถูกบีบครั้งแรกก็ดีๆอยู่เขายกทัพมาบีบเลย3ด่านอโศกจนตรอกจำเป็นต้องสู้สู้ไปสู้มาเก่งบัดเนี่ยไปชนะเขาได้ก็เลยเหลิงอำนาจได้3ทัพตีไม่แตกทีนี้ชนะเสร็จครับทั้งที่มีอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวพี่น้องทั้งหลายมันจะมาแย่งจับพ่อเป็นประกันแล้วก็เอาเหี้ยน้องทั้งหลายมาฆ่าทิ้งเป็นจักรพรรดิทีนี้ก็ยกทัพปราบอินเดียแต่ก่อนมันเป็นกระจุกนี่ประเทศนึงนี่ประเทศนึงนี่ประเทศนึงนี่ประเทศนึง16ประเทศอังคะมกทะกาสีโกสละบัชชีมัลละเจตีวังสะอุลุปัญจาละสุระเสนสักกะวันตีคันธาละกัมโพชะอโศกปราบเรียบก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินเดียแต่ก่อนไม่ได้เป็นอินเดียภารตะประเทศทั้งหมดเนี่ยลุ่มน้ำภูเขาหิมาลัยเชิงหิมาลัยตีได้มืดเหลือแต่เมืองกลิงคลาดกลิงคลัดลัดชูชกเมืองนี้รบอย่างเหนียวแน่นกองกำลังกล้ามากซัดกันอยู่3ปีอโศกต้องไปให้อมาตย์สุนีถ้าอมาตย์ให้ใครต่อใครมาวางแผนเสนาบดีวางแผนจะรบวิธีใดมันเหนียวแน่นเหลือเกินไปออกแผนทำปืนใหญ่ทำรถถังประจันบานรถาโตมละรถารถหอกเอาม้าใส่ตั้ง10ตัวเลยทำหอกใบใหญ่ๆวิ่งเข้าไปชนกองทหารผมเอิ้นว่ารถถังเฮ็ดมกระทุนใหญ่มหาศิลากันทกะไปว่ามกระทุนใหญ่หินก้อนทำห้อตีตุ่มๆเนี่ยพอกันหามาใส่หอแล้วก็เฮ็ดแนวยืดยางยืดไงดึงเหมือนเอาทหารดึงเป็นลอยเป็นพันมาปล่อยตุ่มไปตกใส่หัวฟอกซึ่งมันคือจะเป็นปืนใหญ่สมัยนั้นเป็นนั้นว่าปราบกาลิงคลัดเนี่ยประเทศปากีสถานทั้งหมดคันธารรัฐกาลิงคลัดปราบได้เรียบร้อยเสร็จจับเฉลยศึกเฉลยศึก 300,000 พระเจ้าอโศกว่าให้กูขอขาครับกูเดียวกูนี่เบิดใน 300,000 นี่พอย่างตื่นขึ้นมานั่งฟันคอคนฮั่นจนแขนลอยมัดมนนานแล้วเว้ยตัดเทละคนละคนละคนนี่จนแขนลอยมัดไป 150,000 คนทีนี้ก็ไม่ไหวให้พวกอามาตย์พวกอย่างไปขาซ้อยกันทำมันแล้วก็หลายฟอดเสร็จแล้วเป็นสถาปนาประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าฮินดีเพราะมันถือเอาตามลุ่มแม่น้ำอินดัสจากฮินดีก็มาเพี้ยนมาสู่ฮินดูจากฮินดูมาเป็นฮินเดียคนอินเดียเขาไม่ได้เรียกประเทศอินเดียนะฮินเดียที่นี่พระเจ้าอโศกในชั่วขนาดเนี่ยคือว่าปุริมาอากุศลธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลธรรมานังอนันตระปัจเจเยนะปัจโยเบื้องต้นชั่วแสนจะชั่วแต่สุดท้ายเอาพลังความชั่วนี่พลิกกลับคันสิว่าวังเครียดให้ข่มซัวเจ้าของซัวตายซะเนาะกูนี่จะเป็นบ่ดีบัดสวดได้บ่เฮ็ดอีกจังเถื่ออย่าว่าแต่ขากินก็ยังไม่กินกินเนื้อกินปลาก็ไม่กินพระเจ้าอโศกนี่แหละต้นตำรับจีแต่กี้ข้าผู้หญิงคนไหนงามๆออกมาไม่ยิ่งบางคนมันบ่มักมันเครียดเพราะพระเจ้าอโศกขี้ไล่ตัวดำๆมันไปหากำใบใหม่ใบอโศกนี่อโศกเอาใบอโศกมันยองมันเขียดมันเห็นยังบ่ได้อโศกอโศกเนาะอโศกมันบอกรูปก็ชั่วตัวก็ดำโหดร้ายอโศกมาไปบอกจับมาเชือดทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นโหดขนาดพระเจ้าอโศก ไปบ้านไหนเมืองไหนเขาเรียกจันดาโศกจันดาโศกแปลว่าอโศกผู้โหดร้ายสุดท้ายเป็นยังไงอโศกพอรวบรวมประเทศหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาคิดต่อไปว่าวันนี้เราชนะเขาวันหนึ่งข้างหน้ากำลังล้าลงมือล้าลงที่เราบีบเขาไว้เนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาวันหนึ่งเขาจะต้องจับเราไปฆ่าอย่างไรหลับตาไปก็เห็นแต่ภาพแห่งการเข็นฆ่ากองรถบดขยี้กองกระดูกและเลือดเนื้อของคนอื่นพระหัตถ์ที่เคยกำแต่พระขันนี่หลับตาไปก็เห็นแต่การเชือดคอคนเลือดแดงช้ำสลดใจควรจะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้ปกครองกันเนี่ยโดยธรรมวิชัยมีชัยชนะด้วยความชอบธรรมให้คนทั้งหมดในถือศาสนาเดียวกันก็เลยมานึกว่าเลือกศาสนาที่ดีที่สุดที่มีในโลกเนี่ยก็เลยได้เกิดอาการเลือกศาสนาพระเจ้าอโศกไม่ได้ถือศาสนาพุทธถือศาสนาพวกนิคนนิคนนี่เพ่งที่สุดจนเท่าเดี๋ยวนี้ใครจะไปเกินนิคนก็เรียกว่าพวกนักคิดนักกังวลเกินไปกังวลบาปจึงเศร้าหมองตลอดทั้งเลยเขาว่าไปไสนี่จะต้องขาดทรัพย์เฮาเนี่ยย่างไปนี่ก็คือเหยียบทรัพย์ตายว่าซั่นเฮ็ดจังได๋หนอกินนี่บ่กินเลยเนื้อเถอะเอิ้งลายบ่กินเลยย่านบาปต้นตำรับที่เราว่ากินเจกินเจนี่พวกนี้กินมาก่อน200กว่าปีสิไปนั่งเซ่กับย่านแล้วมันทับเนี่ยตายเอาไปมาก็ไปหาหางจำมารีนี่เดินไปไหนกวาดหางจำมารีจำมารีงัวงัวน้ำแข็งภาษาฝรั่งเขาเรียกแจ็คถ้าไปประเทศอินเดียไปอยู่ตอนเหนือมองขึ้นไปบนภูเขาหิมาลัยเนี่ยเดินย่องย่องอยู่ในน้ำแข็งหางเป็นพวงพวงตัวเหมือนงัวหางเป็นพวงเหมือนม้าภาษาฝรั่งเขาเรียกแจ็คภาษาแขกว่าจามารีคนโบราณว่าจามารีทางภาคอีสานห้องเขียนหนังสือคำกรพระเวสสันดรเรื่องแต้มตาผานั่งพูดสติจามารีและมอมไม้เห็นอมไตปีนคือลายมองกรถึงประเทศด้วยจามารีเนี่ยคนนี้เขาเอาหางมันกวาดไปใส่ยันจะถือสัตว์ตายหางมันนิ่มจามารีนี่ถ้าหางมันไปเกี่ยวต้นไม้อยู่เนี่ยบนีเลยมันแพงหางละเอียดนิ่มพระพุทธเจ้าว่ารักศีลเหมือนหางเหมือนจามารีรักหางที่บำเพ็ญศีลบารมีมาไปไหนก็เอาหางนี่กวาดไปถ้าจะนั่งก็เอาหางนี่กวาดดีๆแล้วก็นั่งสิอาบน้ำเขาก็คิดต่อไปไอ้ความยึดมั่นยึดมั่นหรือพวกอหิงสาอย่างร้ายแรงที่สุดเลยเรียกว่าอหิงสาอย่างเข้มข้นติดพาอหิงสาติดพาติโพไปว่าเข้มข้นรุนแรงในการไม่เบียดเบียนอย่างแข็งกร้าวอย่างรุนแรงที่สุดเท็ดอีหยังยันแต่เขาตายขันแดดบ่ทันออกเลยเพิ่นสิบ่ค่อยย่างไปย่างซับอยู่น้ำใบใหม่นี่ยังพันออกเวลาไปก็เอาเนี่ยกวดไปนั่งก็กวดทีนี้นั่งๆเข้าคิดต่อไปอีกหายใจนี่ก็จะทำให้มันตายมันจะมากับลมประสันหาเนี่ยมากล้องดังแหวกเท่งก็ยังในซุ้มเนี่ยเสื้อผ้าไม่ได้นุ่งผมไปผมจนประกาศถ่ายรูปไปเป็นเที่ยวไทยบ้านเลื่อมใสทุกวันเขาสร้างที่เมืองปาวาเนี่ยจน อาสมหินอ่อนงามมากเลยเขาถือว่าเป็นพระอรหันต์ไปไหนก็ถือแต่หม้อน้ำกับหางจามารีเสื้อผ้าไม่ใส่ย่างออกมาฟักแรกมักแรกมักแรกฟัดกันมาบักทำหน่อยเพิ่นแต่จังไหนน้อวะเนี่ยว่าสิทายรูปคือจะอายเอาไปมาเราเดินไปนี่เราอายเขาทั้งฝูงเลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามีแต่เราคนเดียวเอ้ยอยากอายเขาเว้ยเจ้าของแก้ผ้าว่าเป็นคือเขาคนยังนับถือเท่าทุกวันเนี่ยพระเจ้าอโศกก็นับถือศาสนาเนี่ยจะหายใจก็หาอะไรมากั้งมัดไปอย่างนี้ย่างสัตว์มีชีวิตเข้ามาถูกตายในลมหายใจน้ำไม่อาบเลยกลัวว่าจะถูกสัตว์อยู่ในเนื้อในตัวตัวเล็กๆมันตายพระเจ้าอโศกก็นับถือ แต่เสร็จแล้วพอรวมประเทศได้หมดแล้วเนี่ยฆ่าคนมามากทำอะไรมามากเราก็กลัวบาปนี่ทำอย่างไรน่าจะมีศาสนาเดียวให้เป็นสิ่งที่จูงใจเป็นเบ้าของคนทั้งหมดที่เราปราบมาได้ต้องเลือกศาสนามันเหมาะไหมศาสนาที่เราถืออยู่เนี่ยพวกศาสดาต่างๆลัทธินักบวชต่างๆให้อำมาตย์ให้มุขมนตรีทั้งหลายไปตามมามาขอฟังธรรมปรากฏว่าไม่เป็นที่ชอบใจมีวันหนึ่งเป็นโชคดีของศาสนาของพวกเราด้วยพอพระเจ้าโศกได้ทรงคนมาเผยแผ่จังหวัดบ้านเฮาเนี่ยสามเณรตัวน้อยๆเณรตัวน้อยๆเท่านั้นน่ะสามเณรนี่โคตรไปบิณฑบาตเดินไปบิณฑบาตผ่านพระราชวังไปหน้าตาจิ้มลิ้มอิ่มเอิบจะเยื่องซ้ายย้ายขวาคูเหยียดก้มเงยงดงามมากกิริยาอาการนิ่มนวลสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถของเธอนุ่มนวลก่อให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนน้ำมันเหลวๆที่ไหลออกจากปากภาชนะพระเจ้าอโศกเปิดหน้าต่างช่องพระแกนมองตามน่ารักน่าเลื่อมใสลูกใครนักบวชประเภทนี้นักบวชอะไรที่โกนผมโกนศีรษะแล้วใส่ผ้าย้อมน้ำฝาดดูการไปการมาให้เขาไปตามนิมนต์ขึ้นมาถามว่าเธอบวชอุทิศใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของเธอเธอเลื่อมใสในธรรมของผู้ใดสามเณรน้อยๆนี่บอกว่าศาสดาของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรินิพพานไปนานแล้วยังเหลือแต่ธรรมวินัยและหมู่เหล่าแห่งอริยสงฆ์ก็ขอฟังธรรมสามเณรเนี่ยสามเณรแสดงธรรมเรื่องอัปปมาทะความไม่ประมาทความไม่ประมาทแม้พระองค์จะมีอำนาจยึดครองแผ่นดินเป็นใหญ่ในมหาปฐพีมหาอาณาจักรทั้งหมดนี้สิ่งหนึ่งที่ใหญ่เหนือพระองค์ยังมีอีกพระองค์จะยืนเดินนั่งนอนจะเป็นอะไรอยู่ก็ตามมัจจุราชคือความตายจะมาถึงวันหนึ่งพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะชนะอันนี้สิ่งที่พระองค์ควรจะทำคือสร้างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมสิ่งที่ผ่านมานั้นจะชั่วจะดีทั้งหมดพระองค์ก็ทำคืนไม่ได้แต่สิ่งที่พระองค์จะจัดการได้ก็คือปัจจุบันบัดนี้วันนี้วินาทีนี้ประเสริฐกว่า100ปีที่ผ่านมาถ้าหากทำชั่วทำดีวันนี้ประเสริฐกว่า100ปีเพราะยังมีโอกาสยังเป็นสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าพระเจ้าอโศกเกิดความเลื่อมใสอย่างมากถอดหัวใจถวายเลยพอเราจะนับถือศาสนานี้ประกาศชาวบ้านทั้งหมดออกเป็นกฎหมายทุกคนให้ถือพุทธศาสนาแต่บางคนเขาก็ไม่ถือไม่ถือก็ไม่สามารถจะไปเข็นไปฆ่าเขาได้เพราะว่าจิตใจบัดนี้มันอ่อนโยนด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกนี่แหละเลื่อมใสมากเลยพุทธศาสนายิ่งได้ฟังธรรมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเลื่อมใสความชั่วที่เคยทำมานั้นกับความดีที่เราได้ทำในขณะนี้กับสิ่งที่เราเห็นนั้นยังไม่สามารถทดแทนกันยิ่งมีความรู้สึกเกลียดชั่วประกาศต่อเป็นหลักศิลาจารึก28องค์การในอาณาจักรอันไพศาลไปไหนให้เขียนให้ช่างมาแกะเรียกว่าธรรมมหาอมาตย์อมาตย์ทางธรรมแกะสลักคำสอนอยู่ที่ใดก็ตามผู้ใดมีความเดือดร้อนขอจงมาพบข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อทุกคนในแผ่นดินนี้เกิดมากับข้าพเจ้าถือว่าเป็นลูกของข้าพเจ้าจักต้องขึ้นสวรรค์กับข้าพเจ้าทุกคนทุกคนต้องปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในธรรมจาลึกไปให้รู้จักเคารพบิดามารดาสมณะพราหมณ์เชื่อฟังประกาศให้มีศีล5ทั้งหมดในแว่นแคว้นแล้วมันนึกต่อไปว่าความชั่วที่เราทำมาเนี่ยมันพอจะชั่งน้ำหนักตวงใส่กันกับความดีนี้ได้ไหมไม่ได้เลยยังไม่เสี่ยวกับความชั่วถ้ามันต่อไปอีกบอกกินหัวมันเลยเนื้อสัตว์ประกาศลงเลยผู้ใด